हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में? दूसरा भाग, क्या सचमुच ऐसा ही है? यह देखने लिए न्यूटन ने प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म से गुजरने दिया। इससे पहले कि प्रिज्म से निकला प्रकाश दीवार तक पहुँचे, उसने उसे एक और प्रिज्म जिसकी त्रिकोणीय सतह पहले वाले से उल्टी दिशा में हो रखा। प्रकाश की किरण पहले प्रिज्म से निकलते समय एक तरफ मुड़ी, परंतु दूसरे प्रिज्म से निकलते समय वह उल्टी तरफ मुड़ गई। पहले प्रिज्म से निकलते समय प्रकाश की किरण अलग अलग रंगों में बट गई, परंतु दूसरे प्रिज्म से निकलते समय वो फिर एक साथ हो गई। दोनों प्रिज्मों से निकलने के बाद दीवार पर एक सफ़ेद गोल धब्बा नजर आया। न्यूटन ने इस तरह यह सिद्ध कर दिया कि सब रंग मिलकर सफ़ेद रंग पैदा करते हैं, परंतु प्रकाश में अलग अलग रंग होते क्यों हैं और वे प्रिज्म से निकलते समय विभिन्न मात्राओं में क्यों मुड़ते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर प्रकाश की किरणें बनी किस चीज़ की हैं। न्यूटन के समय किसी को इसका ज्ञान ना था, फिर भी संभावनाएं थी। पहले प्रकाश की किरणें एक लाइन में तेज़ी से बढ़ते हुए छोटे छोटे कणों से बनी हैं, या फिर दूसरी यह कि वे छोटी छोटी लहरों की धारा हो। वैज्ञानिकों को मालूम था कि बंदूक की गोली कम से कम थोड़ी दूर तक तो सीधी लाइन में चलती हैं। उन्हें यह भी मालूम था कि आवाज़ हवा में लहरों के रूप में आगे बढ़ती है। उन्होंने यह भी देखा है कि जब शांत तालाब में कंकड़ फेंका जाता है तो पानी की लहरें किस तरह आगे बढ़ती हैं। लहरों के बारे में एक बात ध्यान देने की है, वे रास्ते में आई रुकावटों के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाती हैं। पानी की लहरों को तो आपने रुकावटों के पार आगे बढ़ता देखा ही होगा, और आप कोने के दूसरी ओर हो रही बातचीत भी सुन सकते हैं, यानी कि ध्वनि की लहरें भी कोनों पर मुड़ सकती हैं, परंतु बंदूक की गोलियां और प्रकाश की किरणें कोने पर नहीं मुड़ सकती। अगर कोई कोने के दूसरी ओर खड़ा हो तो हमें दिखाई नहीं देगा। प्रकाश की किरणें रुकावट के किनारे को पार करती हुई सीधी रेखा में आगे बढ़ती चली जाएगी। इस वजह से न्यूटन ने सोचा कि प्रकाश की किरणें तेजी चलते हुए नन्हे नन्हे कणों से बनी हैं, लहरों से नहीं। न्यूटन की सोच से सब वैज्ञानिक राजी ना थे। एक डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेंज का कहना था प्रकाश की किरणें लहरों से बनी हैं। उसका कहना था कि छोटी लहरें बड़ी की तुलना में रास्ते में आई रुकावट में अधिक मुश्किल से मुड़ पाएंगी। इसलिए अगर प्रकाश की किरणें बहुत छोटी लहरों से बनी हो तो रास्ते में रुकावट पड़ने पर शायद ही मुड़ पाएं।